Bueno, buenas noches, volvemos a estar aquí con Green Boots. Buenas noches. Bueno, presentaos un poquito cada uno, más o menos, cómo llamáis y estas cosas. Bueno, yo soy el Jordi y toco la guitarra, la Green Boots. Yo soy l'Héctor y toco el baix y faig veus també, així sutils. Jo em dic Vera i soc el cantant. Bueno, para acabar, yo saco la batería y un diquilla. Bueno, sois cuatro, ¿no? En el grupo en general. Sí. Bueno, pues más o menos, ¿de dónde habéis salido? ¿Cómo habéis llegado a formar el grupo? Y... Bueno, pues tot va començar abans de que siguéssim Green Buds. Teníem un grup entre... érem sis o així, ¿no? Sí. Bueno, coleguillas y re, era pachangueo y al final vam deixar-ho y... entre el Jordi i l'Héctor vam muntar un grup a part que era Hardcore Kids i... Sí, que érem nosaltres tres, només el Jordi, el Guillem i jo i res. En poc temps va venir ell als assajos, venia i vam dir va, fica't a cantar no sé què i amb la broma, pues mira. Bueno. Green Buds. I vuestras letras más o menos sobre qué temas habla? ¿De qué habla? Bueno, les nostres lletres són... són humorístiques, podríem dir. Parlant també d'una mica de... són una mica de crítica i social i també de com va el món i també parlem una mica sobre la nostra amiga, no? Sí, la nostra amiga, sí, sí, la Mary Jane. Mary Jane. Bueno, la dama de verde, supongo, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Más o menos, ¿qué buscáis con la letra? ¿Alguna crítica social o...? Sí, bàsicament jo crec que una crítica social per... tot el tema de què és això, que estem tots així malament, saps? Tota la societat està malament avui en dia, saps? I no sé, nosaltres fem les lletres pensant en això, pensant en la societat d'avui en dia, de que es té que canviar d'alguna manera. Sí, des del nostre punt de vista, pues, donem la nostra opinió, el que no ens agrada i ho cridem, bàsicament. Cridem el que no ens agrada i... I ho cridem, i tant que ho cridem. We'll be right back. fins a deixar-nos la veu. Perquè l'estil que feis de música, qual és? Bueno, no sé, fem exacte. Així, tipus hardcore, però molt el nostre estil, saps? No ens assemblem a cap grup, així... Sí. With hardcore. Sí, podríem dir que és with hardcore. Sí, una mica així, guai. L'objectiu com a banda, musicalmente, qual podria ser? Passar-s'ho bé. Sí. Passar-s'ho bé. Sí, bàsicament... disfrutar fent el que fem. Tenir el nostre temps també, desconnectar de tot, deixar-nos anar. Cridar. I fer música, que és el que ens agrada, no? Estem amb els col·legues, tocant... Que lo tenéis como psicólogo, ¿no? Un poco la música, ¿vas a d'alguna manera? Sí. Sí, és pràctic. Sí, quan toquem, pues, tot lo, els problemes es queden fora i... És una manera de desahogar-se. Sí. Sí. Más o menos entrando un poco a trapo, ¿qué opináis vosotros de las bandas comerciales, rollo? Sé que es una pregunta un poco bestia, ¿no? Pero... Sí, sí. Rollo Ramoncín, Alejandro Sanz. Bueno, yo personalmente pienso que la música no es. Bueno, es que tot es converteix en un negoci y la música también, así que es inevitable que n'hi hagin grups así. A mí personalmente no m'agrada, yo creo que la música es un mitjà d'informació también més. I d'expressar el que tu sents o penses, no sé, és molt també artístic, podríem dir, no? Sí, cadascú fa música, saps, per defensar els seus, una mica, saps, el que pensa, no sé, nosaltres almenys és algo així. És un mitjà de transmetre, no sé, és molt sensorial la música, potser. Sensorial? Sí, del sentit, saps, que és molt... El que tu sents, no? Ho transmets amb la música ja, sense la lletra mateix ja s'entén el que vols transmetre, més o menys. El teu estat d'ànim, podríem dir. Sí, depèn del tipus de música, no? Doncs transmets més coses. Però la pregunta ha sigut, què opinem? Ja, bueno, però... Jo em baso en el respecte. Jo crec que ha d'haver respecte ante todo, i, però si no ens agrada som lliures de dir que és una merda. Sí, sí, clar. Hombre, si la libertad de expresión incluye eso también, ¿no? Valorar sí. Sí, sí. Un poco, ¿vale? Pues, ¿tenéis caché? Esa pregunta así... ¿Caché? ¿Qué vols dir? Me refiero, ¿alguna vez habéis cobrado por tocar o tenéis expectativa de llegar a...? No, no, la verdad es que no... De moment no entra en les nostres expectatives cobrar per la nostra música. No, a més hem gravat un disc que no sé, o sigui... No sé si el donarem, si que la gent pagui el que vulgui per col·laborar una mica, saps? També necessitem material i aquestes coses. Exacte. No, baquetes, sí. Coses d'aquestes així, que es parteixen en assajos. Res lucratiu, no? No, no, no, no. No, no, no, no. No. Pròximament tenéis un concert? D'aquí dues setmanes? El dia 17 de novembre. El Casal de la Guinaueta. Bueno, el Casal de Roquetes. És que més bé no és un concert obert al públic perquè començarem, és com un concurs, diguem, entre el Casal, que s'escolliran dues bandes i d'aquestes dues bandes pues, faran una gira pels Casals de Nou Barris i tocaran en diferents Casals i al final un concert a l'Ateneu. Clar, de tot això es farà un, com una espècie de concurs i els que guanyin, doncs el primer tocarà a l'Ateneu de Nou Barris i no sé si és els segons toquen el rock entre ells. Sí, sí, algo van informar i tal de les etiquetes i más o menos que esteu vosotros en el circuito todavía o aún habéis entrado? Bueno, no, és aquest concert del dia 17, pues escollirem els grups del Casal, sortiran dos per Casal i, bueno, llavors farem els altres si sortim escollits i a veure. Exacte. Sí, la gent del sí, suposo que serà la gent del Casal els que decidiran el... Bueno, suposo que els participants, no sé, una votació així molt de col·legueu també, no? Sí, sí, sí. Molt entre amics i tal. Bueno, habrá que sobornar, ¿no? Entonces a los jueces. Sí, sí, una pata de jamón. Bien, bien. Pues bueno, más o menos para ir finalizando y tal, ¿cómo podemos contactar, cómo puede contactar el público con vosotros para, o sea, una vez os quieren llamar para actuar? Doncs... Facebook o MySpace. Sí, tenim el MySpace, que es... Las putas redes sociales que todo el mundo tiene, ¿cómo no? Las tendremos que tener nosotros también. El MySpace es Axe Green Badge y pel Facebook ens trobareu buscant Green Badge y ya la imatge diu que som nosaltres. Sí, sí. Que, por cierto, ahora que no lo hemos preguntado antes, ¿qué significa Green Badge? Porque... son... Tiene varias connotaciones en sí. Tiene varios. Sí, tiene varios significados. Varios. Vendrían a ser brotes verdes. Más literal. Però també realment en anglès Butch també és col·legues, o sigui, sí. Segons com, pues també. Com a qui ens interessa li segon diem que el contexto, exacto. Clar, clar, també, també a qui ens ho preguntin li direm una cosa o l'altra. Clar, bien, bien. A l'autoritat res, res, compañeros verdes. Verdes a l'autoritat, compañeros verdes, sí, sí, sí. L'autoritat que són els pares, no suposo. Sí. El lugar para su pueblo, no sé. Bien, bien, pues... Pues la entrevista está hecha. Doncs... Muchas gracias por haber venido y compartir estos... Igualmente. Igualmente. Igualmente. Y os animamos a venir a los conciertos. Sí, sí, sí, esteu convidats a tots els concerts, a la maqueta també, lo que vulgueu. I ja sabeu. Green Badge. Green Badge.